Pani Gabriela tymczasem pisze, takie łagodne dźwięki są wręcz idealne do patrzenia się w wirujący łapacz snów pod sufitem i myślenia o sensie życia. Dobre uczucie. Tak pisze, a tymczasem jeszcze pan Piotr. Panie Wojciechu, ja także pozdrawiam wszystkich doktorów, a panią doktor to już w szczególności. I wyobrażam sobie, że tej nocy poznaliśmy młodą lekarkę na Rubieżach, bo ona chyba również była gdzieś z okolic Wrocławia. Pan Stefan z kolei przyjemnie, niepomiernie muzycznie upojenie rozpoczęte. Znów o spaniu będzie można zapomnieć, a historie czytane z pewnością przyprawią o kilkudniową bezsenność przyjemną. Stefan z Wiednia. Nieśpiący i dalej Hrotgar. Jest dobrze. Zawiadamia coś dziś fińsko, a i tak się zastanawiamy, jakie instrumenty były użyte w pierwszym utworze po Batory. Była tam lira korbowa? I tu znak zapytania, czy ktoś wie? Skoro tak się audycja kręci wokół Jone, to może poleci piosenka, która zapoczątkowała karierę korpi. Nie poleci, bo zastanawiam się, która to piosenka, a po drugie, niewiele mamy więcej, jeśli chodzi o korpiklanie dzisiaj w studiu. W związku z tym, nawet gdybyśmy zgadli, to nic z tego. A tymczasem powracamy do naszych czytanek. Jak słusznie Jachu zauważa, autor tych drobiazgów, pan Dariusz, jest również i wokalistą zespołu Inkwizycja. Płytę mamy, przeniesiemy za tydzień, bo wydaje mi się, że mimo iż troszkę różni się stylistycznie od tego, co preferujemy w osobliwościach, to pan Dariusz zasłużył, by oprócz opowiadań również i pograć. Ale teraz jeszcze nam opowie o tancerzu. Jesteś jeszcze młoda. Wiem, że ciężko ci to zrozumieć i uwierzyć, ale takie życie to równia pochyła. Nic złego oczywiście w zabawie, w tańcu, ale opowiem ci taką historię. Czy prawdziwa? A, mniejsza o to. Powiadali, że po mieście chadzał tancerz, zabójczo przystojny, trochę nawet za bardzo, tak jak z oper mydlanych. Jak wyobraża sobie przystojniaka większość młodych dziewcząt? Szarmancki, pachnący, czarujący, słodkim słówkiem wprost do ucha. W najmodniejszym kroju papuziego garnituru. Troszkę dłużej przytrzymujący twoją dłoń. Właśnie tak. I zapraszał do tańca. A tańczył tak, że zapominały o świecie, że oddałyby wszystko, byle nie przestawać, byle dalej trzymał je w ramionach i mówił, a obojętnie co, byle dalej świat wirował, a on uczciwie pytał, czy chciałabyś tańczyć ze mną do końca życia? Znajdowano później nieżyjące lub dogorywające staruszki z nieobecnym uśmiechem i tylko z dokumentów można było stwierdzić absurdalność sytuacji, że jeszcze przed chwilą miały na przykład 17 lat. Więc uczciwie pytam, czy chciałabyś tańczyć ze mną? Tam devojka sama veli, tam odoli v donjoj zemlji. Tam devojka sama veli, tam odoli v donjoj zemlji. Tam odoli v donjoj zemlji, tam devojka sama veli, tam odoli v donjoj zemlji. Tam devojka sama veli. Thank you. večer k meni, po povolji taj men, dojdi dragi večer k meni, po povolji taj men. Takie rzeczy Dunia Knebl. I ci z Państwa, którzy mają dobrą pamięć, zapewne kojarzą tę artystkę. Od razu powiem, że poznałem ją na Łomeksie i wyglądała naprawdę czarująco w ludowym chorwackim stroju. Płyta z ludowymi chorwackimi pieśniami. Hrodgar pytał się o lirę korbową. W Gjallarhornie nikt nie gra na lirze korbowej. To było didgeridoo aborgańskie, ale Dunia Knebl and Kololira, czyli lira korbowa. I za chwilę jeszcze raz zakręcą, a później ci z Państwa, którzy nie znają tej damy, dowiedzą się, dlaczego akurat nocną porą u nas śpiewa. Tymczasem, jeśli chodzi o pana Dariusza, zawsze zastanawiałem się, skąd natchnienie dla tak ciekawych opowieści, no i trafiłem na tapetę. Mieszkanie było ciemne, wyklejone ciężką, tłoczoną kwiecistą tapetą. Mało cienko dawało nikłe światło za dnia, ale za to po zmroku słaba żarówka i jeszcze mniej. Zresztą mieszkanie było określeniem grubo na wyrost. Kawalerka z wnęką kuchenną i kiblem na korytarzu. Musiałem uciec, żeby dokończyć książkę. Miejsce wydawało się poprzez swą spartańskość idealne. Kolejny wieczór bezsilnego wpatrywania się w ścianę, we wzorzystą tapetę o zawiesistych kolorach burgundu, zieleni, fioletu i złota. Mrugająca uliczna lampa, mrzące światło słabej żarówki i hipnotyczny wzór na tapecie. W pewnym momencie wydawało mi się, że się wybrzuszyła i poruszyła. Zacząłem wpatrywać się mocniej. Przecierając oczy i kładąc omamy na karb zmęczenia wzroku, tymczasem ze ściany wyszła kobieta. Była naga jak Lady Godiva, ubrana w koronkę o kwiecistym splocie. Usiadła obok i zaczęła czytać to, co dotychczas napisałem. Wyjęła mi delikatnie pióro z ręki i naniosła kilka poprawek. Byłem niebotycznie zdumiony, ale zjawa była tak oniryczna, że nie dziwiłem się zbytnio. Wszak zaraz się obudzę. Kiedy jednak wyciągnąłem rękę, by ją objąć, naprawdę była piękna. Uwolniła się lekko i wskazała na rękopis. Czekając na wieczór, zachodziłem w głowę, o co chodzi, że mam zająć się pisaniem, a nie... A, przejrzałem notatki i poprawki na marginesach. Pewnie naniosłem je w sennym zmęczeniu i nagle pisanie ruszyło z kopyta. Wątki i zdania plotły się w gruby, solidny warkocz, zupełnie jak u... A, nie mogłem się uwolnić od mojej pięknej, sennej zjawy. Pisałem, aż zdrętwiała mi ręka, kiedy poczułem jej dotyk na dłoni. Siadła obok i wyjęła mi pióro z rąk to, co napisałem przez cały dzień, przepraszam. Czytała, uśmiechając się do siebie. Tym razem się nie wzbraniała. Teraz co wieczór była moim pierwszym czytelnikiem, recenzentem i nagrodą. Musiałem wyjechać na 3 dni, bo redakcja koniecznie potrzebowała jakiegoś dowodu, że wywiązuje się z umowy. Czułem, że tracę czas i wracałem prędzej niż wiatr. Już na schodach tknęło mnie złe przeczucie. Zapach farby i brudne ślady stóp. Ale kiedy wpadłem do mieszkania... Ze strzępka pozostawionej tapety zrobiłem zakładkę. A u nas nie naga, a w ludowym stroju, ale też fajna, Dunia Knebl. Thank you. blago na vlastni imanje, nek je blago ljubav i poštenje, ljubav i poštenje. Ne je blago na vlastni imanje, nek je blago ljubav i poštenje, ljubav i poštenje. Zrobiło się cicho i spokojnie, ale za chwilę wyjaśni się, dlaczego Dunia Knebel akurat dzisiaj. Tymczasem patrzymy, cóż to się dzieje na polskiej scenie. Nieoceniony Jacho z Lublina donosi w Kurendzie, że 9 października Percival Schuttenbach i Litwin Troll, czyli trasa folk obojga narodów, zawita do Bydgoszczy, do klubu Estrada Stage Bar. 10 października do Poznania klub U Bazyla, a na koniec zespoły wystąpią w Spichlerzu Polskiego Roka w Jarocinie. Start wszystkich koncertów o godzinie 19. Ci z Państwa, którzy byli na tych koncertach, bo już parę się odbyło w różnych częściach Polski, są naprawdę zachwyceni. W związku z tym proszę się nie ociągać. 11 października w Katowicach w pubie Rudy Goblin zagrają Kronika, Zdrawica i Gwiazda Wieczoru Time of Tales. Start imprezy o godzinie 18. A w dniach 17 i 18 października w klubie Progresja w Warszawie odbędzie się drugi ogólnopolski zlot miłośników folk metalu. 17 października zagrają Łysa Góra, Prawia, Leśne Licho, Derwana i Morhana, a 18 października zabrzmi muzyka kapel Elf Rock, Kronika, Merkfolk, Radokost, Time of Tales i Velikorus. Wstęp wolny na wszystkie koncerty. Start każdego z koncertowych dni o godzinie 18. Zapraszamy osobliwych. I 19 października w Bielsku Białej wystąpi Żywiołak o godzinie 20. I wystąpi w takim miejscu, które nazywa się Rock Galeria. I tutaj również zapraszamy. 6 listopada w Krakowie w klubie Fabryka rozpocznie się trasa kapel skupionych pod skrzydłami wytwórni Pagan Records. A trasę zatytułowaną Dzicz w trasę wyruszą The Worshipper, Furia oraz Rogi. 7 listopada zespoły zawitają do Lublina, do klubu Graffiti. 8 listopada zagrają w warszawskiej Progresji, a kolejne terminy Dzicz to 9 listopada Bydgoszcz, 10 Gdynia, 11 Olsztyn, 12 Łódź, 13 Poznań, 14 Wrocław, 15 Katowice. Wszystkie koncerty o 19. Będziemy jeszcze szczegóły podawać. 16 listopada, to ostatnia wiadomość, w Poznaniu w klubie Blue Note zagra Sol Staffir. Towarzyszyć będzie informacja Obsidian Kingdom z Barcelony. Zespół z Islandii wystąpi również 17 listopada w Warszawie w klubie Proxima. Więcej informacji Jachu nie pamiętał. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Dunia Knebel na razie uleciała w eter, a teraz powraca wraz z kolegą w projekcie SOM. posluh zamarva kutjiva školi, jabuka je vridan dan. Na grunt je familija po kruh hodila, s ratnicu lopatu na rameni, s pismu na usti do lišic guzdi, žuljina. A myślę, że państwo się zdziwili tak samo jak ja, słysząc takie skoczne chorwackie polo nocną porą. Najwyraźniej kobieta wyszła ze ściany, nie wiedziała dokąd przyszła i już powróciła, bo teraz są. Somme. Od razu odpowiadam na pytanie z Wiednia. Pan Stefan się pyta, co to za walec. A tak, walec, bo myślałem, że skoro Wiedeń to bardziej walc, ale walec. To nazywa się Somme i jest projektem, który nie wydał jeszcze żadnej płyty. Państwo pytają, gdzie można zdobyć czy namierzyć więcej Sommu. Od razu mówię, u źródła, jeżeli ktoś chciałby pomęczyć Dunię, to na stronie facebookowej zaraz jej stronę internetową wyświetlimy, a w każdym razie podamy adres i będzie rzecz prosta. Tymczasem, dobry wieczór, na początku audycji usłyszałem słowa dzisiaj według klucza. Czy to oznacza, że jest plan, od którego nie ma odstępstw? Bardzo lubię skandynawskie kapele i namiętnie ich słucham, a toli tej nocy wsłuchamy pańskiej audycji w kilka osób. I czy mocno naruszyłbym strukturę konstrukcji, gdybym poprosił o garstkę celtyckich rytmów, na przykład The Pogues? O, ale... Niestety nie mamy Pogsów, także możemy dalej przejść do pozdrowień dla Dziada Borowego i Zjaw, obecnych już dziś na antenie Książkowiczów. Rad byłbym wielce, gdyby można było pozdrowić, więc pozdrawiamy. Kolejny kufel za pańskie zdrowie wznoszę z tradycyjnym celtyckim pozdrowieniem. Nie mamy Pogsów, ale jest Corvus Corax. Będzie po celtycku. Tymczasem jednak opowiadanie i myślę, że pan Dariusz coraz bardziej brnie i to jest dziwne opowiadanie o ptaku. Ało? No właśnie, Corvus Corax i ptak to się w jakimś sensie kojarzy. Ta historia zaczyna się w zakładzie fotograficznym, kiedy Grażynka z młodszą siostrą przyszły zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ktoś trącił klatkę z egzotycznym ptakiem fotografa, a ten ptak, nie fotograf, zaczął latać jak oszalały po całym atelier. Grażynka, posłuszna poleceniu mistrza, stała bez ruchu, z szeroko otwartymi oczami. I właśnie prosto w to oko wbił się jej dziobem ptak, nie fotograf. Po tylku latach zacząłem się spotykać z młodszą siostrą Grażynki i kiedy już miało dojść do tak zwanego finału, kiedy już światło zgasło, a ja wpiłem się w jej usta, okazało się, że sprytne siostry się podmieniły, a ja wpiłem się namiętnie w oczodół Grażynki. Zanim się zorientowałem z namiętności i z zachłanności, połknąłem jej oko. To szklane. Wielki powstał rwetes i wszyscy zaczęli biegać po domu, a najbardziej Grażynka, na przemian żądając zwrotu oka i grożąc obcięciem ptaka. Zagoniony w kąt, schowałem się za stosem pudeł i mioteł. Z trudem łapałem oddech. Ze zdenerwowania i obrzydzenia sytuacją eksplodowałem na obie strony. Po tym odgłosie mnie znaleźli. Zawisło kłopotliwe pytanie, z której strony jest oko. Okazało się, że wyleciało przodem. Narzygałem do pudła z pamiątkowym albumem fotograficznym. Odruchowo przetarłem kartkę na zdjęciu Grażynka z młodszą siostrą i nadlatujący ptak. I pieczątka zakładu. Fotograf Zdzisław Ptak. Mam wrażenie, że to opowiadanie nie zastało nikogo ze słuchaczy w pielgrzymce do kuchni, do lodówki, w razie czego liczymy na wyrozumiałość. No i do ptaka dołączamy już bez oka Corvusa Coraxa po celtycku. Corvus Corax jako substytut celtyckiego grania. Za chwilę jeszcze powrócimy do tego wątku. Tymczasem pan Wojciech pisze z dalekiej Norwegii. Jestem zauroczony Dunią Knebel i są coś naprawdę wspaniałego. Pozdrawiam, Wojtek. Chyba jakiś fanklub założymy, bo grupa SOM jak na razie nie wydała ani jednego albumu i być może nie wie, że jest tak popularna i że parę osób w Polsce chciałoby mieć ich muzykę w domu. Pan Łukasz, dobry wieczór. Opowiadanie o ptaku było dziarskie. Dobrze, że zdążyłem przełknąć ostatni kęs kolacji, nim oko zostało połknięte. Pozdrawiam, Łukasz. I pan Wojciech, pyta o playlistę. Będzie na naszym facebookowym profilu i tam będzie też adres, jak będzie można się skontaktować z Dunią Knebel i prosić ją o kontakt do zespołu SOM. I to jest najlepszy trop, jeśli chodzi o pozyskanie plików MP3 z ich muzyką. Tymczasem, jeśli chodzi o Corvus Corax, grupa, która pochodzi z byłego NRD, a Kastus, jak się dowiedziałem od Maćka Rychłego, który przyjaźni się z zespołem od lat dawnych, mówi, że Kastusa w Niemczech, w Berlinie odwiedzał i to było naprawdę duże przeżycie. A Maciek Rychły niejedno w życiu widział, mówi, że Kastus, nie wiem czy jeszcze do tej pory mieszka, ale mieszkał na cmentarzu. W związku z tym mógł powiedzieć: dobrze, że do nas trafiłeś. Corvus Corax, a Kastus, pomysłodawca Corvusa, projekt na boku, Kastus solo, a później jeszcze więcej artystów z Corvusa, bo tworzą zupełnie na boku, zupełnie inny zespół, berliński Beat. No. Dory Blancus, Volkuren, Amor. Powoli kończymy nasze osobliwości, zwłaszcza, że ze ściany nieśmiało zaczyna się wychylać Olka, która nocną porą do radia przyjechała już. A ja przypomnę, że za Mariusza Owczarka w sobotę o godzinie 22.05 mało obiektywnie, ale za to bardzo osobliwie. No i na zakończenie berliński bit. Na trójkowym zegarze minęła druga.